Запрашаем паслухаць заключныя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Лютая чарга разрывных ашалела шчокае па брустверы, па зямлі, па траве. Пясок і камякі сцябаюць па маім твары, запарушваюць вочы. Знянацку я лыпаю побач, ускрыквае крывёнак. Праз слёзы ад пяску я ўсё ж кідаю позірк на Люсю. Яна моўчкі і неяк незразумела пакорна кладзецца на бруствер. Побач, ухапіўшыся рукамі за скрываўлены твар, апускаецца ў дно крывёнак. Вось яно, вось самае страшнае, самае горшае. Яно не мінула нас, а са сланечніку б'е другая, трэцяя чарга. Куля збівае з маёй галавы пілотку, я на момант схіляюся за бруствер. «Люся! Люся! Люся!» Ашалела крычыць у акопе крывёнак, і я, зірнуўшы на яго, яшчэ раз жахаюся. У хлопца на скрываўленым твары чырвоныя пустыя вачніцы. «Люся! Дзе Люся?» «Люся, тут! Тут, Люся!» – шапчу я, раптам страціўшы голас. Яна ціхенька ляжыць на брустверы, паклаўшы галаву на выцягненую перад руку. І на твары добрая светлая усмешка, якую, напэўна, ў апошняе імгненне ўбачыў крывёнак. У выцягненай руцэ дзяўчыны біклага, а ў другой – брызентавы кабур з ракетніцай. Ракетніца тоўстую сваёй рукояткай выпірае з яе. Усё гэта звісае з бруствера. Апамятаўшы і зразумеўшы, што сталася, я бяру Люсю за тонкія, яшчэ цёплыя кісці і разам з пяском сцягваю ў акоп. Маленькая гнуткая Люсіна цела лёгка кладзецца на мае рукі. «Люся!» З нялюдскаю немай адзічэласцю крычыць крывёнак, слепа лапая па брустверы рукамі, і я нейкі час баюся звацца. Баюся сказаць яму праўду. Тады ён гэткім жа голасам пачынае клікаць мяне. «Сядь!» Кажу, як мага спакайней, але чужым прыдушаным голасам. «Сядь! Сядзі! Дзе Люся? Гад, лазняк! Дзе Люся?» Я адчуваю, што ён зноў шалее, і болей не таюся ад яго. Всё, няма Люсі. Крывёнак змаўкае, пасля неяк страціўшы сілу, спаўзае ў дол, затуляе далонямі свой аслеплены твар і зноў ускоквае з лаянкай. «Сволачы! Гады! Сабакі! Падлюгі!» І ён зноў, як звер у пасцы, кідаецца ў акопі, спатыкаецца аб пакінутую ў дне рыдлёўку і хапае яе. «Дзе Фрыц? Дзе той недабіты Фрыц? Дзе ён?» Крывёнак вылазіць з акопа, зачапіўшыся за сашнік, падае, зноў ускоквае. Ён у шаленстве нічога не чуе, а я трымаю на каленях Люсю і не маю сілы спыніць яго, заспакоіць. Пакуль ён лапае ў долі, шукаючы рыдлёўку, са сланечніку зноў б'е чарга, разрывная гулка трэскаюць на брустверы і на гармаці. «Ага! Ага!» – учыўшы стрэла недарэчна, узрадавана крычыць крывёнак і лаецца. «Ага! Сволачы! Гады!» Босы у парванай расшпіленай гімнасцёрцы, без дзягі з рыдлёўкай у руках, ён вылазіць з агнявой і, шырока расстаўляючы ногі, слепа сігае туды, дзе ворагі. Не выпускаючы з рук Люсі, я паволі ўзнімаюся в акопі, а ён шырока і невідушча ідзе і ідзе, высока і пагрозліва ўзняўшы рыдлёўку, і страшна лаецца. Праз 5 крокаў падае ў бомбавую варонку. Это обнадеивая меня, я прочинаюся со своей душевной изнемелости и кричу: «Кривенок, стой! Стой, не вылазь!» Але он недолго лежит там. Зараз же вылазит и знов сигает туды на сустрач ворогу. Я ведаю, что все пропало, что только некалькі мгненняў отделяют человека от погибели. И коли со слонечнику гремит черга, я заплющиваю в очи. Расплющиваю, але кривенка уже не бачу. Я знов опускаюся на дно обрушенного окопа и тихо, с великой остерогой кладу на землю Люсю. Теперь я один. Один с моей великой мукой и любой моей девчиной. Я уражен ее погибелью, уражен войной. Мой священный пекучий намер, як сухая груда от кули, рассыпался сегодня ущент. Видать, я слабы. Я маленькая порушинка в этих велизных жорнах войны, что страшенную силою перемолвают людские жити. И мне не хапаю уже моей душевной силы, каб супрацестоять погибели, змагаться, оборонять одного только себе. Я вымаю с тонких люсиных пальцев раменчик беклаги. Там, сдается, есть некий глыток воды. После с другой руки я беру ракетницу. У скуренных гнездах кобуры торчить три колеровые ракеты. Мне уже не хочется ни пить, ни есть, ни жить. Изникает ожидание и биться, отстоивать эту ущент разбуренную огневую. Хочется только померти тихо. И тут побач с Люсей. Не ведаю, кольки часу я так узнеменне сиджу над ею. После вспоминаю живого еще небараку Лукьянова и наших там у сховища. Не вельми ховаючися, с беклагой в руках, я переползаю пляцовку. Лукьянов нерухомо лежит, где лежав, а лежа не кратается. Не вельми хочется, каб я начнулся, заговорил, зернул. Гинуть одному страшно. Я отвинчиваю беклагу, поднимаю его за порушенную землей голову. На повеку заплющенного левого вока грудка земли. Я скидаю ее, але зубы Лукьянова стяты. Не, уже все им здранцвело. Человек, напевно, давно уже помер. Неутямным обуяковым до сего позерком я оглядаю остатних. Нерухомые, глухие, слепые до всего на свете люди, змерцвелые, закиданные землей твары. А червоная, долгая стрелочка на желтыховом годиннику все рупно бежит и бежит по черным циферблате. Это я живучесть бентежить меня. С неким забабонным страхом я бью по ее беклагой. Шкло рассыпается, и стрелка спыняется на личбе 11. Ну, что далей? Побач нечто починая мармытать обгорелый немец. Живучи. Наши все до одного полегли тут, а он ось живы. Мне узгорается жадание добить его, задушить. Але припоминается, Люся не дала мне зробить это в самом початку. И я веру ей. Мусить, она своей человечей, женочей душой отчувала нечто такое, что недоступно нам, ослепленным кривею, ненавистью, горачкой бойки. Черт с ним, хай помирая сам. Немец же все тузается по земле, мармыча нечто, видать, что с его турбуя. Пить, кажу я сам себе, дьябло тебе лысого, а не пить. Я подношу до своих сохлых, засмяглых в устную пляшку и пью. Вода теплая, несмачная, смердит нечем немецким, не убавляя смаги. А я не с потольной упарто пью. Решту, что еще засталась у пляшцы, выливаю удол. Мне она больше не спотребится. Кінувшы біклагу ў кут, я вяртаюся ў акоп. Люся ляжыць у долі на камяках, накіданай выбухамі зямлі. Рукі яе бяссільна выцягнуты ўздоўж цела, ногі роўненька сціснуты. Я сядаю над ёю, папраўляю на загарэлых каленьках старэнькую яе спадніцу. Тонкі дзявочы твар ужо прыкметна збялеў, пахудзеў. Тая яе апошняя ўсмешка, што нестрыванасцю узрушыла нашае скрывёнкам сэрцы, паволі знікае, саступаючы месца строгай нежывой нерухомасці. Мяне бянтэжыць і здзіўляе гэтая недарэчная здранцвеласць назаўсёды такім рухавым, жывым і вельмі лагодным Люсіным твары. Здзіўляюць і вочы. Яны, аказваюцца, зусім не сінія, яны шэрыя. І я не разумею, чаму яны заўсёды здаваліся нам сінімі, як васількі. Колькі безмерна роднага было ў іх у гэтых радасна-пакутных вачах. Я закрываю іх па чарзе, левая і правая, хай спяць. Што ж рабіць далей? Выбегчы ўслед за крывёнкам, застрэліцца з ракетніцы, узарваць сябе з Люсей. У кутку на земляную пацяруху грабецца мурашка. Земля дробная, яна разам з мурашкаю раз-пораз ссыпаецца ўніз. Мурашка выграбаецца з пяску і пачынае караскацца зноў. Што значыць бездумная ўпартасць? Я бяру яе на далонь і змухваю на бруствер. Хай ідзе, ратуецца. Тут ёй добра не будзе. Не, чорта з два. Буду біцца. Адзін за ўсіх. За Жаўтыха, Папова, Лук'янова, Крывёнка. За Панусюка, інакш мне нельга. Я выкладываю свой боезапас. 3 РГД, 1 лімонка ў кішэні, 3 ракеты. А ўсё ж не голыя рукі. Здаецца, пачынае цямнець. Неба яшчэ блішчыць далёкім зніжэлым святлом, але в акопі ўжо засень. Бой здалёку ўсё грыміць, не зразумееш, у якім баку нават калоціцца, стогнуць абшары і справа, і злева, і наперадзе. Ціха толькі на варожых пагорках, але там, мусіць, нікога няма. І раптам знаёмыя траскоцця на брустверы. Пясок, камякі, зямля, пыл на галаву. Сыпане і сціхне. Праз 5 секунд зноў. Пасля яшчэ, яшчэ. Так, пачынаецца. Трымайся, лазняк. Здаецца, гэта апошні твой бой. За зямлю трымайся. Всё на зямлі, всё ад зямлі, гучаць у вушах колішнія жаўтыховыя словы. Не спагань яе. Ранейшую сілай наліваецца маё цела. І спрытам. Кожны мускул напружваецца. Толькі страху ўжо няма. І следу. Ужо я перажыў, патраціў яго ўвесь. Біцца дык біцца. На смерць. Прыўстаўшы на нагах, я адным вокам выглядваю за бруствера. Паўзуць. Потныя, загарэлыя, з аўтаматамі на зямлі. Збоч нехта падае, нехта перабягае ў варонку. Я бяру 2 гранаты. Яны ўзведзены. Прыціскаюся да сцяны. Чакаю. Слухаю. Нейкая жыла пад каленам дробненька надакучліва дрыжыць. Пад брустверам нешта стукае. Граната лопае запал, затым ашалелы удар. Зноў земляныя камякі, пыл, пясок засцілаюць неба. Размахваюся і в адзін, другі, трэці бок шпурляю сваё РГД. Зараз жа выбухі, адзін, другі, трэці. Выхопліваю з кішэні лімонку, і тут удар у бруствер. Аскочыўшы ад яго, побач шлёпаецца доўгая палка нямецкай гранаты. Са звярыным спрытам я хапаю яе і кідаю наверх. Зараз жа выбух, нечы блізкі глухі енк. Бяру правую руку лімонку, зубамі адгінаю чаку, левай зараджаю ракетніцу і ўзводжу баёк. Заду за брустверам блізкія крокі. Я адразу чую іх тут, у зямлі. Вырываю зубамі чаку, адпускаю планку і, прытрымаўшы секунды са 3, Кидаю гранату туди. Вибух. У той же момент на брустворі над головой їх вибух. Удар недзе ззаду і ще вибух. Ще рвеля гармати. І праз пил виникає темная довголыгая постать у касці. Хендехох! «Скул у бок!» – кричу я, і в опор стріляю з ракетниці. Димний струмень б'є у ворога, пихає клубком іскрів. Немець хапається за груді, подламавшися у коленях, падає на спину. Некілька секунд з ягоних грудей джагає ярке огністе полум'я. Немець горить, ракета розсипає навколо гущар іскру. Ягоні боти звисають у мій окоп. Гэта йому за Люсю. Я хутенько знову зараджаю ракетницю, висовуюся і б'ю у тих, що поблизу. Певно, збянтежені моїм огнєвим отпором, вони притихають. Ракета підскокує по землі, котиться у траві ярко-огняною кометою. Зелені блискавки догорають і тухнуть на камяках бруствера. Викидываю гільзу і піхаю новою. Меркуючи по головці, гэта освітляльна белая. Я чекаю нової атаки і дякую Люсю. Мертвая яна ратує мене. Але немцы молчать. Молчать хвилину, две, пять. Что сталося з ними? Може, яны подповзають? І тут аднекуль здалек знов доносится танковий ров. Устривожений я услуховуюсь, а юн усе мацнее, шириться в поднебесі, наближається. Я ще праз хвилину на всю глибиню дрижить і худзе скаланається земля. Некілька розгоністих синеватих трас джагають над бруствером, а туль з нашого боку. Радосна здогадка озирає мене, і здивлений я поволі устаю в окопі. Недзе побач заливаються грукочуть кулемети, і все оттуль, з нашого боку, джагають, мільготять траси. З апошній Люсиною ракетою ракетниці, готовий до всього, я вискокваю з окопа. Так, я выратованы. Все страшное, нестерпное минуло. Навскосяк по полю прослонечник, до дороги с довжезными, як бервяно, стволами идуть САУ-100. За ими бежить, отстае, догоняя пехота. Я сяжу на брустверы с одиной своей ракетой и не отчуваю себе и маленького намеку на радость по ратунку. Для моих ног лежить нерухомое маленькое тело Люси. Я вынес ее из окопа под раздольное небо на широкий полевый простор, якого она уже не побачит николи. Ни простору земли, ни нашей перемоги, ни этого звечерелого неба, якое теперь вельми подобно на ее шерые, неколи зихотливые очи. Іде час, а я все сяджу. Сяджу без дум, без сили, без ніякого людського жадання. Проклятая війна дала і вирвала в мене нелегкое право на Люсіне кохання. Тепер що радості мені життя? Піхотинці щось питаються нешто кричать, але я не чую їх і не відказую. Некий кірпатий солдат, уперекручений поперек голови пілотці, кидає на мене дурний ті контужені, і другі, що біжить для його з кулеметом, сміється, їм радосно. А я думаю, хто з нас мог міркувати вчора, що сьогодні здариться гэткая? Ті мог я за довгі місяці в шпіталі предбачить, що моя отплата ворогу заслониться від мене новою військовою неудачею і подлостю свого чоловіка. Як це все складано і трудно. Я думав добратися б до немців, а ті тільки яни стали виною нашої біди. На кількі ж фронтов суджено змагатися мені із ворогами в окруженні, со сволочу побач, нарешті самим собою. Кількі ж гэта перамог треба здобыць гэтими вось руками, каб яны склаліся в тую што напішуць з вялікай літары. Як гэта мала аднай рашучасці, добрых намераў, і колькі яшчэ трэба сілы. Зямля мая родная, людзі мае, дайце вы мне гэтую сілу. Мне яна так трэба. Цямнее, бой сунецца далей за цёмныя хрыбціны пагоркаў. Па полі ідуць мінамётчыкі, сагнуўшыся з цяжкімі шпулькамі брыдуць сувязісты, некуды імчаць ездавыя на перадках. І раптам з прыцемкаў між баронак з'яўляецца Лёшка. Спорным таропкім крокам ён падыходзіць да агнявой. У яго ў здаровай руцэ два кацялкі, пад пахай другое, што белее бінтам, бохан хлеба. Самаўпэўнена, з такім выглядам, быццам ён толькі 10 хвілін не быў тут, Лёшка вітаецца. «Привет! Ну як? Стрывалі? Герой! Законна!» Ён укленчвае, асцярожна ставіць між грудаў кацялкі, кладзе хлеб. «Вайна вайною, а есці трэба, правда? Ось, расстараўся тут. А дзе ж хлопцы?» Я маўчу, адчуваючы, як усё перад вачмі закружылася, загойдалася і плыве ў шалёным тумані ненавісці. Пэўна, ён заўважае гэта і сур'ёзнее. «А мяне, ведаеш, трохі цюкнула. Пакуль да санроты дабег, перавязаўся, ну і забавіўся. Вось яшчэ Люська прапала, была і прапала. Шукалі, шукалі. Да дзе ж хлопцы? Ну, прастыня!» Туман у маім позірку расплываецца. Варонкі, выбоіны, бруствер і Лёшка ва ўсёй катэгарычнай выразнасці паўстаюць перад вачмі. «Ідзі, ідзі сюды, гад!» Я ўстаю, паварочваюся на брустверы да агнявой, і Лёшка, адчуўшы кепскае, паслухмяна лезе наверх. «Не там шукалі? Глядзі!» Крычу я. «Глядзі, сволач!» На некалькі секунд ён нахмурваецца, глядае нябожчыкаў, але зараз жа здаровай рукой пачынае атузваць каротенькую сваю гімнасёрку. «Ну і што? Што, глядзі?» Злосна грызаецца ён. «Падумаеш? Во, не такіх пабіла. Камбату галаву адарвала. Што, я вінават?» «А хто ж? Твая работа, гад ты! Судзіць цябе! Судзіць!» Вызверваецца ён. «Пайшоў ты да д'ябла, малакасос! Завошта?» «Ах, завошта! Ты не ведаеш завошта! Ты пагубіў іх! Ты злачынца! Фашыст! Мы чакалі цябе! Чаму не прыйшоў? Найперш сябе ратаваў!» «Правільна, во-во-во, глядзі! На, глядзі! Не верыш, паказаць табе?» Ён тыцкае ў мой твар сваю перавязаную кісць і пачынае з яе зрываць бінты. «У нас не паранены, Папоў не паранены, Лук'янаў не паранены. Ногі ж у цябе цэлыя, гад ты паўзучы, чаму камбату не далажыў? Навошта Люсі сказаў, што нам канец, чаму?» Кожная жылка ва мне струнка дрыжыць, я гатовы растаптаць яго, пакалечыць, змяшаць з зямлёй. Але ён не бянтэжыцца. Ён абураецца, яго нахабны твар распаляецца ненавісцю да мяне. Раптам яго тон з'едліва мякчэе. «Калі хочаш, ніякага дазволу не было. От камбат забіты, ён не загадваў. Я нічога не ведаю. Ранены, ось!» «Што?» – крычу я, трацячы над сабой уладу. «А то! Камбат мне нічога не загадваў. От! Я Люсі не казаў. Што вы нарабілі тут, не мая бяда. Я ў баку!» «Ах, ты ў баку! Нягоднік, сволач!» Не адчуваючы сябе, я падскокваю да яго, гатовы кінуцца ў бойку, як тады ўночы на гэтым самым месцы. «Так, у баку!» – крычыць ён. «Ідзі, дакажы! Няхай ажывяць Троцкага Люсю! Няхай запытаюць! І прыч ад мяне, смаркач!» Ён замахваецца на мяне сваёй натрэніраванай нагой футбаліста, але я без памяці ад гневу нават не адскокваю. Я ўскідваю ракетніцу і агнявым выбухам б'ю яго ненавісны твар. На момант стрэла глушае і слепіць. Рукі мае дрыжаць, як не дрыжалі за ўвесь сённяшні дзень. Страшэнная яркасць і зяне, ўсё разгараючыся ўдолі, нестрываным святлом залівае агнявую станіны, скасабочаны шчыт, колы абгарэлага немца, кожны камячок удолі. У акопе сховішчы за гарматай трапечуцца дрыжаць чорныя дзегцярныя цені. На некалькі імгненняў на брустверы з незвычайнаю яркасцю ўспыхвае роўная і надзіва маленькая ўдолі постаць Люсі. Коротка і горача бліснуўшы, як у жыцці, яна ў момант азмрочваецца, і зараз жа ўсё паглынае цемра. Вялізная, накопленая за гэты жахлівы дзень злосць, раптам выбухнуўшы, пакутна ападае ў маім сэрцы. Ураз знікае ўвага да гэтага злыдня і ўсяго на свеце. Я шпурляю ракетніцу, і, адышоўшыся на другі бок агнявой, кладуся нізм на мулкі груды холоднага бруствера. За пагоркамі паволі сціхае бой. Далёкае святло ракет слепаватым водсветам блукае па цьмяным шчыце гарматы. Вечнай в сваёй жыватворнай сіле пахне, пабітая выбухамі, здратаваная танкамі, пасечаная жалезам земля. Росны травяны водры я пачынаю ўладарна заглушаць бензінавы чад гарэлых танкаў, парахавы смурод гільз. У гары ў святлявым веснавым небе высыпаюць рэдзенькія зоркі, тыя самыя, пад якімі я марыў учора і марыў зусім не пра гэткае. Зняможаны і спакутаваны, неяк душэўна здранцвелы, я доўга не магу паварушыць нічым і пластом ляжу на зямлі. Всё ва мне сцялася, асела. Адно толькі пекельным болем гарыць дагарае ў душы мая нешчаслівая любоў і моя святая ненавісць. Я ляжу так, аж пакуль з цемры не даносяцца знаёмыя галасы. Недзе мерна лязгае ворчык, коротка фыркай конь, гэта едзе разлік скварышыва. Відаць, хлопцы шукаюць нашу агнявую, спыняюцца, неўзабаве наводчык Шчарбак, пэўна згледзеўшы мяне на брустверы, гукае: «Давай сюды, тут яны». Тады я падымаюся з долу. З'яўленне таварышаў прыўзнімае нада мной нестрываную глыбу самотнасці. Праўда, я адчуваю, што давядзецца мне ўсё растлумачыць і за штось адказаць, але я не баюся. Што б са мной ні сталася яшчэ, горш і страшней, чым сёння, мне ўжо ніколі не будзе. Сябры, прагучалі заключныя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.